الله الرحمن الرحيم باب ما جاء في بيع المحفلات باب دے هاغ چراغری دی پبارد خرسولو د محفلاتو کی دا محفلات جمع دا محفلتن دا دام پشان دا مصرات دے چپی ورطا پا غلام دا تیرو کی جمع کی نو ده دین حدیث کی منع راغنی وا و بیهی قال حدثنا حناد قال حدثنا ابو الاحوصی عن سماکن عن اکرما عن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال الله حبيب فرمائے دی لا تستقبل السوق دیدے کی د سوق نہ مراد تو حدیث کی قافلہ کا تا سمخ لمزئی من ملاوی دی د قافلے سرا او دا مخی تیر شنزی باز خلق با قافل را روانا و دا تجارت ندخار نبار بور قوت اللہ غارس بے تیوا غسنی اب یاد ادران ادران پا خلق پا وارا وارا خرسول مملائی دیتا سقافلی سرا ولا تحفلو مپری زی لشل دوخی او دغوا او دزدی چی اغا پای پا غلام کی راجمشی مشتری کی دوکش چی ردا خدور آغا تا غلام نیدن دی که ببری غیر پای وَلَا تُحَفِّلُو مپری زی لشل دغوا دمیخی او دزدی ولا ينفق بعضكم لبعض بعض ترفيق نده نبي ارواز ورقي بعض استاس بعض تا چبس صدر ورخرسشی او دو تنجش ہوئی وینها عن النجش ایلقا مثال کو تو دکانداران مشورو کی ستا سر اگر کراشی نما خسن لکی جنی اتو ور سر خبرو کی سدا پلس وانی درکو نزو کراشی نوام بکت پلس ریخن گل قدول الزماش ہو مقصد می داغستونی خواغا داد پی دوکا کوب جدا حضن رخ شیئے کزیر دکاندار نا پلس نالم نا دا بلور تا قدول اس روپو غشتو بانے تھیار دے حالان کی پختر منس کی مشورہ کری وَلَا يُنَفِّقُ بَعْتُكُمْ مَلَا بَعْدٍ اَرْوَاج مِنَوَرْتَئِ خرچکون دینی کئی بار استاسو دو باری چیارت پدی طریقہ سو داو باسی داغ داغر داغر سو دا ترمیج ہون دی کئی وفی البار این ابن مسعود وابی حریرہ رضی اللہ تعالی عنہما حدیث ابن عباس رضی اللہ عنہما حدیث حسن صحیح ولمن ولا هذا عند اهل العلم من قدير تنزا العلم كرهوا بوان محفلتي دی مکروح گنل دے خرسول با محفلی چکی پا غلاب کی جنک رشی وحی المسرات با مسرات دے جنک کی تفسیر دیر شو لا احل لا احل بوها صاحبوها ایامن نم نلشی دیل رمالت دی و شور دی او نحو ذالکی آد دی غنتی لیجتمع اللبن فی درعها چجمشی پیت غلام دنی کی فیغتر بها المشتری چدوک کی پدی مشتری وهذا ضرب من الخدیعة دارو قسم دے دوکینا والغرر ظهورنا دا غرر خدیعة کبا او نقصان دے باب ما جا فی الیمین الفاجرتی یو قطع بها مال المسلمی باب دے بیان دا تیچرا غدی بی پبارد قسم دے دروغو کی ایک دروغ قسم کئی چه حاصل کی پری بانی مال دیو مسلمان و به قال حدثنا حناد قال حدثنا ابو معاويه عن الاعمش عن شقيق بن سلام عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم رسول الله صلى الله عليه وسلم فرمائے من حلف على يمين جاءش قسم خلق قسم وهو فيها فاجر اودے پدی کی درو جن نے ليقطع بها مال امرئ مسلم چیدی حاصل کی پدی مان دیو شمی مسلمان لقی اللہ حبیب و اللہ ترملاو شی ترز قیامت و هو علیه عدبان و اللہ بدلت و قہر و غزب کی دگرو قسمون اخری چید خلق مان کی کابو و قبض کی فقال لشن بن قیس فی آدم بارکی والله قسم فالا لقد کان ذلك ودا کان بینی وبین رجل من اليهود ارض وفمن زما فمن بیشرک اليهود مزمکا فجهدنی بمانے دی انکار کو فقدمت ما روست نبی صلی اللہ علیہ وسلم تنمات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے حلا تا بینتنا تا دپار سبینا و گواہا مشتا فقلت لا مائنا فقال لیل یهودی یهودی تیر راش قسم اخرى یهودی تیر راش قسم اخرى فقلت ما يا الله رسول الله ان يحلف بوقته بده قسم اخري فيذهب بمالي جما غما عن دوشي نلا راوا ترودي منو ان الذين يشترون بعهد الله وايمانهم ثمنا قليلا داخل الى داخل دايا تقوري اپا دیبا کی حدیث دی دوائل ابن حجر بابی موسیٰ بابی امام ابن سالب تلن سواری او دی امران ابن حسین رضی اللہ تعالی عنہم حدیث دی ابن مسعود رضی اللہ عنہ حدیث حسن صحیح باب ما جائے گا اختلف البیعانی بی دے پو بیان داو کی چرا بنیوی شکل اختلاف راشی دخر سن کی غسن کی بایع مشتری اختلاف راگو پانبازو دکیسو کی یا پشرت الخیار کی یا پیو برشی کی او یو دفارم دلیل و گواہان نشتا وَلِهِ قَرَحَتِ سَنَا قُتِيبَتُ وَقَرَحَتِ سَنَا شُشَيَانُ وَعَنِ ابْنِ عَجْلَانَ وَعَنِ ابْنِ عَبْدِ اللَّهِ وَعَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ إِذَا اخْتَلَفَ الْبَيْعَانِ کلچی جگن راشی اختلاف راشی دو بائع و مشتری فالقول قول البائعی نوینا بوینا دو بائعی سرد قسمنا والمبتاع و مشتری بالخیار دلر اختیار دے که خوخشی نده ده بیا خوخه کی او رادیشی که قول نبائی او که خوخشی نده عدی فسخه کی هذا حدیث مرسل عوض ابن عبداللہ لم یدلی ابن مسعود ابن مسعود رضی اللہ عنہ وقد روي عن القاسم بن عبد الرحمن بن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحديث ايضا وهو مرسل ايضا ده حديث مرسل قال ابن منصور ابن منصور قلت لاحمد ما امام احمد رحمه الله تعالى اختلف البيان کلسی اختلاف راشید بائع و مشتری و لم تکن بینت او دیل پار بیننی قال القول ما قال رب السلاتی وینا باغی چیوائی ما اتصامان یعنی بائع ایت دلینا بمتبروی سرد قسمنا او یترات دانی یا بدی بیع واپس کی یا درادشی نبیع واپس کی او کنین قول بقول دبائی متبری قالو تھاکو کما قالا ویلی ساک لگا سانچویلی وکل من کانا القول قولهو هر رسول چوینا داغ متبرن فعلوه اليمین و نقاه بقسموی ایغا سمانا قال اسحاق کما قال ویلی بی امام اسحاق رحمه اللہ کما قال لکسن چی امام احمد رحمه اللہ وی لکسن مذهب چی امام احمد رحم اللہ لے نداسی مذهب دی امام اسحاق دے وکل من کان القول قوله او طول آغچی وینا داغ متبر این خالی لینوین فاغد قسمی وقدر ینہو هادا عن بعد التابعین او روایت شیدا سید بعد التابعیننا جبین شروعن نے رحمہ اللہ باب ما جا فی بیع فضل الماء باب دے تو بیان دا رکی چراغنی فبارد خرشون بسیوائی بوکی اے دہر دے چینہ دا سمندر دے دریاب دے دغه وو په چا خرڅه نه یا دما د کری تا سره وګړي شو کرا اسکی تګه شهر نو خرڅه و بما او دای شو د تا په کلو هی کی او په خپل ټینګ کی راجن دی کی او دخل من کیت دران مراد وستی داو پا خرسی شیر علماء لکری پدی کے نقصان نشتا وَبِهِ قَالَ حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ وَقَالَ حَدَّثَنَا دَاوُودُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْعَطَّارُ عَنْ عَمْرِ بْنِ دِينَارٍ عَنْ أَبِي الْمِنْهَالِ عَنْ إِيَاسِ بْنِ عَبْدِ الْمُزَنِيِّ قَالَ نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْمَالِ قَالَ حَبِيبُ مَا كُلُّ بَخَرٍ دُبُونَا لوگو دقا رسول نے منع کرے گا آپ دی بات کی حدیث دے دجابر رضی اللہ عنہ دے بحیسا رضی اللہ عنہ نعا رضی اللہ عنہ نعا نبیہا دوالدن نکل کے او دا ابو حریرہ او دا عیشی او دا انس او دا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نعا حدیث یاس حدیث حسن صحیح عمل قدر پنید اکثر علم انہم کرہو بے علماء دی مکروح گنری دی خرسون لوگو اراقل ابن مبارک و امام شافعی و احمد و اسحاق رحمهم اللہ وقد رخص بعض اہل العلم اجازت ورکڑ دے بعض علماء فی بے علماء پخرسول دوبو کی چتلاہتا پختل ملکیت کی محفوظ کری منہم الحسن البصریو آددہ رخصت ورکن کی علماء لا حسن بصری رحمہم رحمہ اللہ نے وَبِهِ قَالَ حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا لَيْسُ عَنِ الزَّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يُمْنَعُ فَضْلُ الْمَاءِ نَبَشِ مِنْ كُلِّ سِوَايُ بَوْلِ يُمْنَعُ بِهِ الْقَلَقُ جُمَنَ كَرِشِ تَدِيرَاهُ إِتَّشِ سِوَايُ بَوْلِ كَيْ نبیا بخلق دلتا گلی بزین راولی زکا و ببینا نخرق بدو خونم منکی آران کی دو خودو بونا سوکمنی کون مناسب ندی چستا پملکیت کی نیحالا حدیث صحیح وابل من حال اسم عبد الرحمن ابن متعم کوفی وهو الذي روى عنه حبيب بن ابي ثابت وابن من حال سيار بن سلامه بصري صاحب ابي برزة الحشمي رضي الله عنه باب ما جاء في تراويه اسم الفهل باب بيان ذات اشراق بجن كروهدي اي چنر زناور مادي لفريزي باغی پیسی اغسطن ناروازی یونر سارے دے آودا مادی لکریزی نپدی چی سوک سالی دا حرام و ناروازی وویی قرآن تسن احمد ابن منیع وابو عمار قال حدثنا اسماعيل بن علي قال حدثنا علي بن الحكم عن نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن عصف الفهل بل حبيب عصف الفهل من كلنا باغين من فرمائنا فحل گورا دی زناور کی ناری زکر مزکر کرو آس دے اوخ دے دارنگی بیز دے گرد دے دیتا فحل آداء العصب دا گورا دی فحل کروی داغی ماو کروی نسل تے وی د دین حدیث کی من راغلینا وفی الباب نبی حرورت و آنس و ابی سعید رضی اللہ عنہم حدیث ابن عمر حدیث حسن سیئن ولمن ولا هذا عند بعض اهل العلم عمل قدید قنید بعض اهل علم دی وی چی پدیشی پیسی اغسطن لا روائی وقد رخص قوم نجازت کرو قوم تو قبول ترامت کی علا غانے کا قدیئے تو قوارنا فاغدر فی راسل دو سورو فی روالا یرا قدی قدی غیتا دی سندا تاگی گرل و قدی والی سوا خرائی تاغستی دی فاغدر فی دیغن تی در کئی نباد رشتا دا او پیسی غفتل و غسل پنی ناروائی وبه قال حدثنا عبدة بن عبد الله الخزاعي البصري قال حدثنا يحيى بن آدم عن إبراهيم بن حميد الرواسي عن هشام بن عروة عن محمد بن إبراهيم التيمي عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رجلا يسرى من كلاب لكلاب كبير سال رسول الله صلى الله عليه وسلم تقوس اترد رسول الله صلى الله عليه وسلم عن عصف الفهل وبارك عصف الفهل كي شر زمر ما دي لقرينم او دي مان ما تسفيسي وغام فنها ونمنيكو فقال دي صحابي والله رسولا انا نترق الفهلا دیر بالا حبیبا انا نترق الفهلا منگا سوالا ورکو فهل نرم آدی دفار ورکیو فنقرم آمز منگا سیزت و خاطر کی دیشی اغد گری بیزی دغوا مالک منتصد هدیو دا کرامت پتور را کئی ندع وزو بتیسو غفتو فنیت فرخص له فی الکرامتی فاللہ حبیب وقت فدی کی اجازتو کو هذا حدیث حسن غریب لا نعرف الا من حدیث ابراہیم ابن حمید نشام ابن عروہ باب ما جاء فی ثمن الفلق باب د په بیان دا چې چراغی دی په بارد کې سود سپی کې سپیس و خرسول شی کنا و بهی قال حدثنا قتیبت و قال حدثنا لیسن ابن شهاب و حدثنا سید ابن عبد الرحمن المخزومی و غیر واحد قال حدثنا سفیان ابن عینان الزهری عن نبی بکر ابن عبد الرحمن ابن نبی مسعود الانصاری رضی اللہ عنہ قال فرمائے نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن ثمن الكلب قال ابي منکری دتی سود سپینا دیکھ دلیل دے چھ مطلقاً دسپی خرسول ناروا کارکل بی معلم دے او که غیر معلم دے تعلیم و لور کرشوئے دیکھنا او باد جمہور علماء و قول لے او باد علماء چی دباو اسپو خرسول جہز وی ورسول آران دی و محر البغی او من اکری دار محر البغینا او زنان بطاری دے او پدی پیسی گجی الله ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء وحلوان الكاهن او دوج رد كاهن جاجا دوگر دے نجومی دے پالگر دے وی ما تغیب دخبر پتنوی ددین منع کرنا دددی پیسو نے منع کرے را ہارا حدیثا حسن صحیح وبهی قال حدثنا محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن یحیی بن ابی کثیر عن ابراهيم ابن عبد الله ابن قارز عن سعد ابن يزيد رافع ابن خديج ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كسب الحجام خبيث ويكسب الحجام دخل لدن کی خبیث دا مکروح ہے کراہت تنزیہ ہے ومہر البغی خبیث اغمہر البغی خبیث دا یعنی دبت کاری کیسی وسمن کلب خبیث اپا دی باپ کی حدیث دے با عمر و ابن مسعود او د جابر او د ابي هريره او د ابن عباس او د ابن عمر او د عبد الله بن جعفر رضي الله عنهم نا حديث رافع رضي الله عنه حديث حسن سيون اول قدي د قدي د اكثر او اهل علم كرهوا ثمن الكلب دای بد غنی مکروه غنی پیشه دس پی او دا قول امام شافعی امام محمد او امام اسحاق رحم الله وقد رخص بعض اهل العلم اجازت پر کړه بعض علما او فی سمانه تر بسوی پتی سود سپی دخکار کی امام ابو حنیفہ رحم الله دا نور علما وی چې کوم سپی کی فائدہ وی خکار کئی یا راہی ساتن شرم جائز دی نداغی خرسول غسلم جائز دی باب ما جا فی قصر الحجام خکر لگن کسی کے بیدا سنگی ندا کر آمکرو تنزیحی دی خجائز دی لکر صبح تراشد اللہ ابھی خکر لگونے خکر لگون تو تیسہ دیا ورکنے وا وبه قال حدثنا قتيبة عن مالك بن أنس عن ابن شهاب عن ابن محيصة أخي بني حارس عن أبيه انه استاد النبي صلى الله عليه وسلم دي جابت اختر نبی السلام في جارت الحجام فبارات اجرت حجام کی ارت اجارت اغلوكم وطاقی في اجرت الحجام فنهاه عنها لاللہ حبیب من اکرمی ردینا فلم يزل يسأله هميشه دې چې تاسو ته کوو استاذینو او الله دې اجازه وغوښته حتا قال تر دې چې الله حبيب ورته وي زکه په دې حج حجامې دې سوا اوشن نو يعلفه ناظر حق ورکدا د غوا پتور اغفل عبورن کی اختا نازح اغروفتوی چوبت رائے اوی عدف و اغلی واختا زقدی تیسون یخل واختوالا او اتعیده رسیکت یا اوزرت حجام چلے نخلے نخرا غلام لے ورکا غلام لے ورکا نگر دے کراشے کہرام و خبیات کہرام بفیدن آلے غلام دن نور کے زناور دن نور کے معلوم داشو چدا مکروح تنزیحی اب ادیبام کی حدیث دراف ابن خدیج دابی جو حیفا و دجابر او دسائب رضی اللہ تعالی عنہمنا حدیث محیصا حدیث حسن عمل قدیق نجباد اہل علم وقال احمد امام احمد رحمه اللہ وانسال لی حجام کما نتقوسك حجام ننہیتو زبید حجامید حجرتنا منکم واخذ بهذا الحديث او زب عمل کوم په دې حدیث د محی شبانی امام احمد رحمه الله او جماعت علماء فرق کوي په من د آزاد او غلام کې لدی آزاد سره دې د حجامې کا سبن کوي او په حجامې کومه باندې سي دې پزان نه لګي یا دې په غلام لګي یا دې په زناور لګي او دو غلام دو پار حجانی رواکر دا مطلقن باب ما جا فی الرخصت فی کسب الحجان باب دکو بیان دا کی چراغ دیدی تبارت رخصت کی پکسب دا حجان اخکر لگون کی کی و دهی قال حدثنا علی ابن حجر قال حدثنا اسماعیل ابن جعفر ابن حمید قال سویل آنس رضی اللہ عنہ عن قصب الحجام فوارد قصب جفتر لگن کی بھی فقال آنس رضی اللہ عنہ یتجم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اخر لگول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وحجمه ابو طیبتا دای په پر لا ګولو ابو ثيبا دا غلام او د غوی د عزت قبیله نوم نافع او یا دینا او یا مسیرن نو دا الله حبیب ته پر لا ګولو فا امر له بسعین من فام الله دی حکم کړو د لره د دو سوا او د طعام یو د سوا طعام ولور کوي وکلم اهله او خبرې کړې د غلام د مالکانو سره فوجعوا عنه من خراجه نایل لري د دنه دا فکس د دنه خراج دی پوری چی مالک غلام تاوی تو برنی زشی سمرگتی نستاوی و مالک کی مثال پتوری و شلو پیرا کوا وقال ان افضل ما تداویتن بیه الحجامتو وی غر آغس تاکو دوائی توی پاقی اختر لگولنی او ان من امثل دوائی کم الحجاما دیر بہتر د دوائی ستاسو نخصر لگولی او قد باب کی حدیث دی دادی او دی جنباس او دی ابن عمر رضی اللہ عنہ حدیث رانس حدیث حسن سیون فقد رخص و بعض اہل العلم اجازت ورکر باغی لما من اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم دمر برود نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنورنا فی قصب الحجام فقصد دختر لگونو کی وهو قول الشافعی آبا امام شافی رحم اللہ قول امنے باب ما جا کی تراہیت ثمن الکلم والسنو باب دفعان دا کی چراغلی جس مکروہ دی پیسی دسکی اور دکیشو وبه قال حدثنا علي بن هجر وعلي بن حشرم قال حدثنا سعد بن يونس عن نعمش بن سفيان عن جابر رضي الله تعالى عنه قال فرمانا رسول الله صلى الله عليه وسلم من قيد رسول الله صلى الله عليه وسلم من سمن الكلم في سود السنا وَالسِّنَّوْرِ اَوْدِتِ شُوْنَا هَوَا حَدِيثٌ فِي اسْنَابِهِ اِسْتِرَابٌ دِدِیفَ دِي سَمَتْكِ اِسْتِرَابِ دِي بلکہ علماء لکی دا حدیث سیئے دا مسلم شریف اندر تخریج کرے دا پیشو دا دیم پیسونا نهی تنزیحی دا و ایسی خلق عادت جون لکی نکچا مثال قطور پیشو خرسکا نفیسی حلالی دا دا مذهب د جمهور نه مگر بعضو نماز تراحت طرف تلاوی جمهور وای جائز دی او بعضو نماز دا مکروه دی پیشو خرشو وکراهت تنزیه سرا حالا حدیثن کی سنا دیهی استراب وکدنیا والحدیثن لا مشنبار صحابی انجابنن وزطربو وعن الاعمشی دی استراب پر پامشی روایت هذا الحدیث وقد ترها قوم من اهل العلم مکروح جنوی کراعت تنزیه سرا یو قوم دولماون ثمن الحر پیسیر پیشو ورخص فيه بعضهم بعض تکی جازت پر کرے ادا قوم دیما محمد دی صحاب دی وروا ابن فدین روایت پر ابن فدین دعا مشنا عادی حادمین عن النبي صلى الله عليه وسلم من غير هذا الوجه فبه قال حدثنا يحيى بن موسى قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا عمرو بن زيد الصنعاني عن ابي الزبير عن جابر رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الهجر وثمنه من اکر دفراد بپیشون او داہر پیشون نبی خوری او نبی خرسے هذا حدیث غریب عمر بن زید لا نعرفو من نبی جنو کبیر آہد دیری آیو تن چی روایت کرید دنا غیر دا عبد الرزاقنا باب مولی قرات سنا بو قرآن قرآن دسنا وکیونن ہمارن سلمان بالمحزمی عن ابی حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قرنها قالنها عن سمن الکل ویمن قرر اللہ حبی صلی اللہ علیہ وسلم پی سود سفینا چخر سکی اللہ قلب سفید مگر سفید اخکار دلع علماء دلیلو چه ده کمس پی ساتن سیدی نداغی پیسیم ناروانی آبا حدیث اللہ سہنن هذا الوجه واب المحزم اسمه یزید بن سفیان وتکلم فی شعبت بن الحجاج ایت دی راوی بارن تکلم کنے وریان جابر عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم نحو هذا ولا يصح اسناده ابدا باب ما جاء في كراهيه بين المغنيات باب ته بیان دا چې چراغونی دي چې ناروا مکروه دي هر سور دا ټول سور نا کوم کوینځو د مغنیات د فرسون و رسول من راغمنا علماء دتری مغنیات ستائی دا غوین دتو اجدود و سرنا کئی وَلَا تَشْتَرُوهُنَّا او فرمائلی دی وَلَا تَشْتَرُوهُنَّا لا تدور چون خرصوئی ما عدلت ولا تشکروهن اخنئی ما ولا تعلنوهن او بیت دادون سرنا خیم ما ولا خیر فی تجارت سینا نشت خیر پا تجارت کی شفدوی کی وثمنهن حرام فی سید دی حرام دی او فی مثل هادا ومسند دی عمل کی انزلت هاده الآیتو آیات نازل شوئے دا سورة لقمان ومن الناس زن دخلقون من يشتری اغسود چی اخلی لہو الحدیث یبت خبری لہو الحدیث نا دولو سرنعوال زنان دی او دولو سرناس باب دی لیدل عن سبیل اللہ ای اطارت خلق گمراکی لاللہ دلارنا الاخر اللہ اپنی باپ کی حدیث دے دو مرمن خطواب رضی اللہ تعالیٰ عنہونا داوینا پکی روایت تے حدیث دابی اماما انما نارفو مثل هادا من هادا الوجه وقد تکلم بعض علم فی علی بن عزید ودعفو وجه کمزور اکڑے وهو شامی نغشامی جے باب ما جاء في كراهيه يفرق بين الاخوين او بين الوالدتي وولدها في البيع بعد فرام بعد شراغي شمكرو دي شيداوان راو دي تمند دورو کی یا تمند مورو د بشراوي کی فخر سونو کی دغنا بالغ والد رچا انا لا بالغ بشي د مور نه جدا کی او کلک بالو شید و بچو خسن بور نجودائی رونہ درون نجودائی بے بیانا روان اللہ و بیهی قادسنا عمر بن حفص الشیبانی قادسنا عبداللہ بن وحب قال اخبرنی ہوئی ابن عبداللہ عنبی عبدالرحمن نبی ایوبا قال سمیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقولو من فرق بین والدت و ولدها چاچی جدا والا سکمند مرد بچیدائی کی فرق اللہ بینہو جدا والا وللہ کمند دو بین احبتی او کمند اغ محبوب اولاد و دوستان دذکی یوم القیامہ پرد قیامت هذا حدیث حسن غریب وبه قال حدثنا حسن بن علي قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن حماد بن سلمة عن الحجاج بن مون بن ابي شبيب عن أبي رضي الله عنه قال وابلي رسول الله صلى الله عليه وسلم غلامين اخوين بخلوا ما تنبي الاسلام بغلامان فبعت احدهما يوم خرجه فمات رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني ما قال غلامه سو قصا غلام فاخبرته رما خبرك فقال رده واپس کہا انا حدیث حسن غریب وکذا کرے بعض اهل العلم بدل لي بعض علم صاحب نبی صلی اللہ علیہ وسلم ودنونا التفریق بین السبی جدا والا وصل کمند دی قیدیانو کی خلبے پخر شولو کی ورخص بعض علم فی التفریق اج رخصت کر بعض علماء فی التفریق کی بین الموالدات اللذین ولدو فی ارض الاسلام اجازت ورکره ده بعد اهل علم فجدا والی کی بین الموالدات اللذین ولدو فی ارض الاسلام فمن ده بچوار کی چاپی ده کلیشیوی فزمت ده اسلام کی او قول اول اصح ده زکانی کی روایات را غلیوی وريان ابراهيم انه فرق بين والدته وولدها في البيع دغه داوال راسته په من والدي او د اولاد ايک په ميا کې فقيل له في ذلك الذي بارك ويشو فقال اني قد استعنتها في ذلك فرضيت وما اجازه خصو د دې مور نه پني کې نو هر اے میں دمور نے اجازت غفت ناغرازی شروع نباد البلوغ دل تفریق کی دیش و قبل البلوغ تفریق پدی احادیثو کے من راوے اباد علماء اجماع ترکڑی پا جواز تفریق باب البلوغ ایسی بالغان سن نباد دوالے را وستیشی